звычайны захват і пачаўшы, неўзабаве траціў цікавасць. Усё здавалася кепска. Даўшы паляжаць з месяц, выбраў адно апавяданне, аднёс у рэдакцыю. Міхась Васілёк сказаў, што будзе паседжанне літгуртка, дзе і абмяркуем. Тое паседжанне абласных аматараў літаратуры было першым і апошнім, у якім я ўдзельнічаў. Прыйшло паўтара дзясятка чалавек розных узростаў, студэнтаў і пенсіянераў, адна дзяўчына. Галоўным арбітрам быў выкладчык пединституту, які няшчадна граміў нас, бы ворагаў прыгожага пісьменства, пасягацеляў на літаратурныя асновы. Іншыя раўняліся на кіраўніка. Мне там дасталося болей за ўсіх. Рэдакцыйны супрацоўнік падкрэсліў чырвоным алоўкам усе займеннікі «ён». Атрымалася дужа страката і ўражліва. Тое і вырашыла прысуд дрэнна ва ўсіх адносінах. Зрэшты, у іншых было не лепш. Пасля Міхась Восіпавіч суцішаў, што на пачатку так бывае заўжды, хаця для мяне тое было слабым суцішэннем. Няхутка пасля таго наважыўся паслаць новае апавяданне ў часопіс «Маладосць», які тады пачаў выходзіць у Менску. Тым часам настала вясна. На савецкай вуліцы ў горадні зацвілі каштаны. Я перабраўся на іншую кватэру, таксама не хуцавую, але з вадаправодам. Сталай працы ўсё не меў. Неяк ідучы па вуліцы, спаткаў намесніка галоўнага рэдактара Андрэя Салаўёва, які папытаўся пра мае справы і сказаў зайсці ў рэдакцыю. То быў удалы візіт, праз дзень я ўжо заняў месца ў сакратарыяце, тое самае, якое пакінуў 7 год таму. Маім новым начальнікам, адказным сакратаром, тады стаў Андрэй Колас, незадоўга перад тым пераехаўшы з Ваўкавыска. За сталом побач працаваў мастак-рэтышор Валодзя Фредрыксон, выкрутлівы лёс якога закінуў з Архангельску на Беларусь. Ён нарадзіўся ў сям'і абруселага немца, але як пачалася вайна, каб пазбегнуць пэўных праблемаў, выдаў сябе за яўрэя, ды быў выкрыты і апынуўся ў працоўных лагерах на паўночным Урале. Будучы па адукацыі кінааператарам, скончыў ВІК, не мог уладкавацца ў Расіі, а ў горадні яго прыгрэла ўсё тое ж добрая душа Андрэя Абрамовича Салаўёва. Побач працаваў выпускаючы Георгій Цвятніцкі, як заўсёды мерваў лінейкай набор, дзе маляваў макеты газетных старонак. Я на той раз меў шмат сакратарскіх абавязкаў. Найперш вычытваў тасаўскія і белтаўскія стужкі, што перадаваліся па тэлетайпу, пасля правіў тэксты перакладаў з беларускі на расійскую і наадварот. Вычытваў таксама расійскія матэрыялы. Для таго давялося грунтоўна заняцца стылістыкай. Андрэй Абрамавіч неяк уручыў мне тоўстую кнігу, курс газетнай стылістыкі для завочнікаў, які я добрасумленна прастудыяваў. Газетная практыка, вядома ж, куды як адрознівалася ад пурытанскай тэорыі, і маёй праўкай журналісты былі незадаволеныя. «Усе так пішуць», – казалі яны. Сапраўды, менскія газеты, у тым ліку «Савецкая Беларусія» і «Звезда», ды і «Правда» таксама, кіраваліся уласнымі партійнымі правіламі стылістыкі. Чаму гродзенская «Правда» павінна кіравацца інакшымі? І я махнув рукой. Хай ідуць, як ішлі да гэтага, гэтыя несмяротныя выразы на кшталт. Вядуць барацьбу, вядуць уборку, вядуць нарыхтоўку. Ды шмат іншых. Колішняга строгага рупліўца літаратурна-газетнай мовы Міколы Аўчарова ўжо не было ў рэдакцыі. З яго падазроным мінулым ён тут працаваў нядоўга і звольнены з'ехаў у Таганрог, дзе паступіў на камбайновы завод рабочым. А то быў выдатны мовавед, якія ў рэдакцыях здараюцца нячаста. На пачатку лета з аддзела культуры мне далі адзін матэрыял на конт кватэрнай несправядлівасці, і я за выхадны напісаў фельетон. Ірына Суворова ў маёй прысутнасці аддала той фельетон Коласу, дадаўшы пэўныя кампліменты ў адрас аўтара. Тое змусіла мяне да ніякаватасці. Нязвыклы да пахвалы, я не ведаў яшчэ, што ў пэўныя моманты лягчэй траваць папрок, чым пахвалу, тым болей публічную і ад жанчыны, да якой маеш сімпатыю. Адным з летніх нумароў «Маладосць» надрукавала маё апавяданне «Страта». А яшчэ праз невялікі час тое апавяданне выйшла ў маскоўскім часопісе «Савецкі воін». Пераклаў яго вайсковы журналіст Якаў Плехаў, які тады б таксама пачынаў сваю літаратурную творчасць. Гэта падвойная ўдача адразу узняла аўтара ў яго ўласных вачах, хаця знешне я стараўся быць як мага спакайнейшым. Мабыць, баяўся спалохаць нечаканую ўдачу. Тым болей, што прачытаўшы абодва тэксты, знайшоў там масу слабіны і нават недарэчнасцяў, з чаго доўга пакутваў. Тыя перажыванкі імкнуўся заглушыць працы над новымі рэчамі, калі здавалася, напішацца лепш, бо ўжо займеў нейкі вопыт. На жаль, лепей усё не пісалася, ці вопыт аказаўся недастатковы, ці, што болей верагодна, спрацавала выснова. У літаратуры кожны новы твор пачынаецца як бы першы раз наогул.